sonuna kadar diye başlar yazılırken aşk masalı. Duygular değişir gelişir, acıdır görmek o son faslı. Ard arda sorulur bütün sorular, bulunur bir karşılık. İkimiz bir olmayı beceremedik, taşıyamadık ağırlığı. Aşk buğulu gözlerini, sıcacık ellerini, yürekli sözlerini unuturum. Sana çıkan yolları, senli baharları, yaşadığım yılları unuturum. Buğulu gözlerini, sıcacık ellerini, yürekli sözlerini unuturum. Sana çıkan yolları, senli baharları, yaşadığım yılları unuturum. Sonuna kadar diye başlar yazılırken aşk masalı. Duygular değişir gelişir, acıdır görmek o son faslı. Ard arda sorulur bütün sorular, bulunur bir karşılık. İkimiz bir olmayı beceremedik, taşıyamadık ağırlığı. Aşk buğulu gözlerini, sıcacık ellerini, yürekli sözlerini unuturum. Sana çıkan yolları, senli baharları, yaşadığım yılları.